wiśniarze stać w tęczy kolorach, barwić się w róże i w pióreczka bawię. Bo my są sosny czerniące się w borach, bo my są krzyże w przydrożnej kurzawie, bo my są wierzby o płaczących korach, bo my są z jękiem lecące żurawie. Co hejnał krzyczą zgroź zmierzchów tej ziemi na puste pola, gdy sen je oniemi. Nie nam wieśniarze brać pieszczone tony i dźwięków szukać co słodszych dla ucha. Nam wspisz serc ludzkich bić jak biją dzwony, nam huczeć jako w boru zawierucha. Nam szumieć jako padające plony, kiedy jest depce nawalna moc głucha. Nam śpiewać zgrzytem strun rwanych i krzykiem i nie słowiczym, lecz orlim językiem. Bracią pieśniarzy, pieśniarzy, pieśniarzy. Bracią pieśniarzy, pieśniarzy, pieśniarzy. Bracią pieśniarzy, pieśniarzy, pieśniarzy. Bracią pieśniarzy, pieśniarzy, pieśniarzy. Nie nam pieśniarze stroić lutnie wstęgą i sławić rozkosz niby trubadury, bo my zakonu związani przysięgą i za Jaszowe nosim w biodrach sznury. Pieśń nasza kmieca łodziona siermięgą, z ducha królewskość bierze nie z purpury. A kiedy wzejdzie nad ugór w łzach rosy, nie kwieciem kwitnąć jej, ale iść w kłosy. Nie nam pieśniarze biec pustą gonitwą za blaskiem lir tych, co serc próchnem świecą, bo jest pieśń nasza o świty modlitwą i skowronkowe legie za nią lecą. Bo ostoneczność dla ziemi jest bitwą i brzaski od niej przyszłej już się nieco. Bo jest pieśń nasza jutrzenką i zorzą, z której dzień buchnie w świat za mocą Bożą. Bracią pieśniarzom, bracią pieśniarzom, bracią pieśniarzom, bracią pieśniarzom, pieśniarzom, pieśniarzom.